अहदे हाजिर का सबसे बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा शिर्क अवामी हाकमियत का तसव्वुर है। हाकिम अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। जाहिर बात है फिरौन ने अगर दावा किया था मैं तुम्हारा खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, तो क्या उसका मतलब यह था कायनात मैंने पैदा की है, तुम्हें मैंने पैदा किया? जरा सोचिए, क्या वो बुजुर्ग मौजूद नहीं होंगे जिन्होंने उसे देखा हो कि आज उसकी विलादत हुई थी, कल उसको उसकी कुछ और सहरी बनी हुई थी? ये सब कैसे दावा, दावा क्या था? मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता। अले सलीम उल्को मिस्र, मिस्र की हुकूमत मेरी है कि नहीं, ये दावा था, ये खुदाई का दावा। किसी जमाने में वो फर्द होते थे, नमरूद होते थे, नमारिदा फराइना, जमाल अब्दुल नासिर ने नारा लगाया था नहनु अबनाउल फराइना, बड़े फख्र के साथ हम फिरौनों की औलाद हैं। और सद्दाम ने लगाया था नारा नहनु अबनाउल नमारिदा, हम नमरूदों की औलाद हैं। इराक के बादशाहों का लकब नमरूद था और मिस्र के बादशाह फराइना थे, फिरौन थे। जमाने का जब इर्तका हुआ है और इसमें फैसला कुन काम जो है वो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर की हयात तैयबा के बाद खिलाफत इनफिरादी से इज्तिमाई हो गई, जब तक नबूवत जारी थी नबी ही खलीफा होता था अल्लाह का, उसकी हॉटलाइन अल्लाह के साथ वही की लगी हुई है, उधर से हुक्म आता है वो इंप्लीमेंट करता है, जहां उसका हुक्म नहीं है वो अपना बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल करके फैसला करता है। यही है वाइस जीरेंसी, यही है खिलाफत, एसेंस ऑफ खिलाफत यही है। जैसे वाइसराय दिल्ली में होता था, हमारा बादशाह या मलका तो इंग्लिस्तान में होते थे। अब जो हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट या हर मेजेस्टीज गवर्नमेंट से हुक्म आया, वाइसराय उसमें कोई तगय्युर तबदुल नहीं कर सकता, ही हैज टू इंप्लीमेंट इट एज सच। जहां कोई हुक्म नहीं है तो वो मकाम पर बैठा है, ऑन द स्पॉट है, हालात को देखे और जो ममलकत और किंगडम की मसलहत में सबसे बेहतर नजर आए वो फैसला कर ले। लेकिन हुजूर पर नबूवत खत्म तो खिलाफत कलेक्टिव हो गई, खिलाफतुल मुस्लिमीन। अगरचे शुरू शुरू में अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था, कुछ अरसे के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन ये इस्तेमाल जो है वो आम हुई। इसी तरह इनफिरादी मलूकियत की बजाय इज्तिमाई मलूकियत का तसव्वुर जो है शैतान ने पट्टी पढ़ाई। इबलीस की मजलिस शूरा जो इकबाल की बड़ी ही यूं समझिए कि अहम तरीन नज़मों में से, उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम पर मुश्तमिल वो नज़म जो है, और वो उनकी आखिरी अय्याम की है और वो उनकी जिंदगी में छपी भी नहीं थी, अरमगान हिजाज उनके इंतकाल के बाद छपी, जिसमें आखिरी जो कलाम था फारसी और उर्दू दोनों का जमा कर दिया गया, वरना इससे पहले फारसी अलहदा छपती थी किताबें, उर्दू की अलहदा, लेकिन अब इतना कम था कि उनके लिए अलहदा अलहदा किताबें शाया करना मुनासिब नहीं समझा गया। इबलीस ने मजलिस शूरा बुलाई, एक मजलिस शूरा के जो रुकन ने कहा कि देखो जमहूरियत का दौर आ गया है, अब हमारी इबलीसियत को तो बड़ा खतरा है, इबलीसी निजाम तो खत्म हो जाएगा, जमहूरियत तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खेमों की तनाब, ये तो आवाम ने जो है अपने आका बैरन्स और लॉर्ड्स और बादशाहों के खेमों की तनाबें तोड़ दी, गिरा दिए खेमे, ये तो इनकलाब आ रहा है। मेरे आका वो जहां जेरो जबर होने को है, जिस जहां का है फकत तेरी सियासत पर मदार। इबलीस क्या कहता है बड़े ठंडे अंदाज में, हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर, आज आदमी में एक सेल्फ इंपॉर्टेंस पैदा हो चुकी है। ये बादशाह कौन होते हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, महलों में रहते हैं, ऐश करते हैं, जो खून पसीना जो है वो किसान कर रहा है, अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ था, वो सारी बात जो थी वो जरी मईशत थी, खून पसीना वो करता है, फसल में से लॉयंस शेयर आकर बैरन और लॉर्ड वो ले गया और उसमें से एक हिस्सा उसने बादशाह को पहुंचाया, एक अपने पास रखा, जालिमाना निजाम है। तो हमने देखा कि इंसानों में कुछ शऊर पैदा हो गया, खुद शऊरी, तो हमने मुलुकियत को ढाल दिया नए सांचे में, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے، کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے، آج کا شرک بالکل اور ہے۔ آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو، ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور۔ مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے، اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا۔ میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے، انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.